पहला प्रश्न, भगवान शिष्य गुरु के साथ गद्दारी क्यों करते हैं? विजयानंद और महेश अभी आपके विरोध में कहते हैं, और एक सन्यासी स्वामी चिन्मय ने करंट में लिखा है कि जब मेरे गुरु राजनीति के विरुद्ध में बोलते हैं तब वे धर्म से नीचे गिरते हैं, और साथ साथ कि मैं जीवित शिष्य हूँ इसलिए अपने गुरु के विरुद्ध कह सकता हूँ। मुकेश भारती, जीसस को सूली लगी शिष्य जुदास के कारण, बुद्ध पर पहाड़ की चट्टान सरकाई गई शिष्य देवदत्त के कारण, महावीर को बहुत अपमान, बहुत निंदा, बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी शिष्य गौशाला के कारण, यह स्वाभाविक है। जो हुआ है पहले वही फिर भी होगा। रामलीला तो वही है, अभिनेता बदल जाते, मंच भी वही है, खेल भी वही है, सिर्फ खेलने वाले बदल जाते। और जो हुआ है पहले और आज भी होगा और कल भी होता रहेगा, उसके विज्ञान को जरूर समझ लेना चाहिए। शिष्यों की चार कोटियां हैं। पहली कोटी विद्यार्थी की, जो कुतूहलवश आ जाता है, जिसके आने में न तो साधना की कोई दृष्टि है न कोई मुमुक्षा है न परमात्मा को पाने की कोई प्यास है। चलें देखें, इतने लोग जाते शायद कुछ हो, तुम भी रास्ते पर भीड़ खड़ी देखो तो रुक जाते हो, पूछने लगते हो क्या है मामला, भीतर प्रवेश करना चाहते हो, भीड़ में देखना चाहते हो कुछ हुआ होगा, नहीं कि तुम्हें कोई प्रयोजन है, अपने काम से जाते थे। आकस्मिक कुछ लोग आ जाते, कोई आ रहा है, तुमने उसे आते देखा, उसने कहा क्या करते हो बैठे बैठे, आओ मेरे साथ चलो सत्संग में ही बैठेंगे। खाली थे, कुछ काम भी ना था, चले आए। पत्नी आई, पति साथ चला आया, पति आया पत्नी साथ चली आई, बाप आया बेटा साथ चला आया। ऐसे बहुत से लोग आकस्मिक रूप से आ जाते, उनकी स्थिति विद्यार्थी की है। वे कुछ सूचनाएं इकट्ठी कर लेंगे, सुनेंगे तो कुछ सूचनाएं इकट्ठी हो जाएंगी, उनका ज्ञान थोड़ा बढ़ जाएगा, उनकी स्मृति थोड़ी सघन होगी। ऐसे आने वालों में से 100 में से 10 ही रुकेंगे, 90 तो छिटक जाएंगे। 10 रुक जाते हैं यह भी चमत्कार है, क्योंकि वे आए ना थे, किसी सजग सचेत प्रेरणा के कारण ऐसे ही मूर्छित मूर्छित किसी के धक्के में चले आए थे, पानी में बहती हुई लकड़ी की तरह किनारे लग गए थे, किनारे की कोई तलाश न थी। कितनी देर लगा रहेगा लकड़ी का टुकड़ा किनारे से, हवा की कोई लहर आएगी फिर बह जाएगा, उसका रुकना न रुकना बराबर है। लेकिन ऐसे लोगों में से भी 10% लोग रुक जाते हैं। जो 10% रुक जाते हैं वे ही दूसरी सीढ़ी में प्रवेश करते हैं। दूसरी सीढ़ी साधक की है। पहली सीढ़ी में सिर्फ बौद्धिक कुतूहल होता है, एक तरह की खुजलाहट, जैसे खाज खुजाने में अच्छा लगता है, हालांकि लाभ नहीं होता नुकसान होता है। ऐसी ही बौद्धिक खुजलाहट से भी लाभ नहीं होता नुकसान होता है, पर अच्छा लगता है, मीठा लगता है। यह पूछे वह पूछे, यह भी जान ले वह भी जान ले, अहंकार की तृप्ति होती कि मैं कोई अज्ञानी नहीं हूं। बिना ज्ञान के ज्ञानी होने की भ्रांति पैदा हो जाती। इसमें से 10% लोग रुक जाएंगे। ये 10% साधक हो जाएंगे। साधक का अर्थ है जो अब सिर्फ सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, बल्कि प्रयोग भी करना चाहता है। प्रयोग साधक का आधार है। अब वह कुछ करके देखना चाहता है। अब उसकी उत्सुकता एक नया रूप लेती है, कृत्य बनती है। अब वो ध्यान के संबंध में बात ही नहीं करता, ध्यान करना शुरू करता है। क्योंकि बात से क्या होगा, बात में से तो बात निकलती रहती है, बात तो बात ही है, पानी का बबूला है, कोरी गर्म हवा है। कुछ करे, जीवन रूपांतरित हो, कुछ अनुभव में आए। ये जो दूसरा वर्ग है, इसमें जितने लोग रह जाएंगे, इसमें से 50% रुकेंगे, 50% खो जाएंगे। क्योंकि करना कोई आसान बात नहीं है, सुनना तो बहुत आसान है। तुम्हें कुछ करना नहीं, मैं बोला तुमने सुना, बात खत्म हुई। करने में तुम्हें कुछ करना होगा। सफलता सुनिश्चित नहीं जब तक कि त्वरा ना हो, तीव्रता ना हो, दांव पर लगाने की हिम्मत ना हो, साहस ना हो। सफलता आसान नहीं, कुनकुने कुनकुने करने से तो सफलता नहीं मिलेगी। 100 डिग्री पर उबलना होगा, उतना साहस कम ही लोग जुटा पाते। जो नहीं जुटा पाते उतना साहस, वो सोचने लगते हैं कि कुछ है नहीं, करने में भी कुछ रखा नहीं। ये अपने मन को समझाना है कि करने में कुछ रखा नहीं, किया है ही नहीं, करने में ठीक से उतरे ही नहीं। उतरे भी तो बस किनारे किनारे रहे, कभी गहरे गए नहीं जहां डुबकी लगती। भोजन पकाया ही नहीं, ऐसे ही चूल्हा जलाते रहे, वो भी इतने आलस्य से जलाया कि कभी जला नहीं, धुआं इत्यादि तो उठा लेकिन आग कभी बनी नहीं। तो धुएं में कोई कितनी देर रहेगा, जल्दी ही आंख आंसुओं से भर जाएंगी। मन कहेगा चलो भी यहाँ क्या रखा है, धुआं ही धुआं है। जहां धुआं है वहां आग हो सकती थी, क्योंकि धुआं जहां है वहां आग होगी ही, लेकिन थोड़ा और गहन प्रयास होना चाहिए था, थोड़ी और तपश्चर्या होनी थी, थोड़ा और श्रम, थोड़ा और प्रयास। जो नहीं इतना प्रयास कर पाते, 50% लोग विदा हो जाएंगे। जो 50% रह जाएंगे वो तीसरी सीढ़ी में प्रवेश करते हैं। तीसरी सीढ़ी शिष्य की सीढ़ी है। शिष्य का अर्थ होता है अब अनुभव में रस आया, अब सदगुरु की पहचान हुई। अनुभव से ही होगी, सुनने से नहीं होगी। सुनने से तो इतना ही पता चलेगा, कौन जाने, बात तो ठीक लगती है, लेकिन इस व्यक्ति का अपना अनुभव हो कि न हो, कि केवल शास्त्रों की पुनरुक्ति हो, कौन जाने। सदगुरु सदगुरु है भी या नहीं, या केवल पांडित्य है, ये तो तुम्हें स्वाद लगेगा, तभी स्पष्ट होगा कि जिसके पास तुम आए हो वह पंडित नहीं है या कि पंडित ही है। स्वाद में निर्णय हो जाएगा, तुम्हारा स्वाद ही तुम्हें कह देगा। अगर सदगुरु है तो तीसरी घड़ी आ गई, तीसरी सीढ़ी आ गई, तुम शिष्य बनोगे। शिष्य का अर्थ है समर्पित। अब शंकाय न रही, अब पुराना ऊहापोह न रहा, अब भटकाव न रहा, अब एक टिकाव आया जीवन में, अब नाव पर सवार हुए। जो लोग शिष्य हो जाते हैं इनमें से 90% रुक जाएंगे, 10% इनमें से भी छिटक जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती साधना की, वैसी वैसी कठिनाई भी बढ़ती। शिष्य को अग्नि परीक्षाएं देनी होगी जो कि साधक से नहीं मांगी जाती, और विद्यार्थी से तो मानने का सवाल ही नहीं है। अग्नि परीक्षा तो सिर्फ शिष्य की होती, जो इतने दूर चला आया है उसी पर गुरु अब कठोर होता है। कठोर होना पड़ेगा, चोट गहरी करनी होगी, अगर किसी पत्थर की मूर्ति बनानी हो तो छेनी उठाकर पत्थर को तोड़ना ही होगा, बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो आवरण है वे सदियों पुराने हैं, तुम्हारे ऊपर जो अज्ञान की परतें हैं वो कपड़ों जैसी नहीं है कि निकाल के फेंक दी और नग्न हो गए, वो चमड़ी जैसी हो गई है, उन्हें उधेड़ना सर्जरी है। 10% लोग तीसरी सीढ़ी से भी भाग जाएंगे, जो 90% तीसरी सीढ़ी पर टिक जाएंगे, जो अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे वे चौथी सीढ़ी पर प्रवेश करते हैं, जो कि अंतिम सीढ़ी वह भक्त की है। शिष्य और गुरु में थोड़ा सा भेद रहता है, समर्पण तो होता है शिष्य की तरफ से, लेकिन समर्पण शिष्य की ही तरफ से होता है। अभी समर्पण में भी थोड़ा सा अहम भाव जीवित होता है कि मैंने समर्पण किया है, मेरा समर्पण। चौथी सीढ़ी पर मैं भाव बिल्कुल शून्य हो जाता है, अब भक्ति जगी, अब प्रेम जगा, अब गुरु और शिष्य अलग अलग नहीं है। इस सीढ़ी से फिर कोई भी जा नहीं सकता, जो यहां तक पहुंच गया उसका वापस लौटना नहीं होता। इसलिए बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, जितने लोग आएंगे उतनी ही अधिक संख्या में जाएंगे भी। इस समय कोई 75,000 सन्यासी है सारी पृथ्वी पर मेरी, अब इनमें से 10-5 छिटकेंगे भागेंगे तो कुछ आश्चर्य की तो बात नहीं है, कोई चिंता की बात भी नहीं। ये 75,000 कल 75,00,000 हो जाएंगे तो और भी ज्यादा हटेंगे और छिटकेंगे। ये काम जितना बड़ा होगा उतने ही बड़े काम के साथ उतने ही लोग छिटकेंगे, स्वाभाविक है। ये अनुपात रहेगा, विद्यार्थियों में से 90% भाग जाएंगे, साधकों में से 50% भाग जाएंगे, शिष्यों में से 10% भाग जाएंगे, सिर्फ भक्तों में से जाना नहीं होता। लेकिन भक्त तक आते आते लंबी यात्रा है, जैसे कोई हिमालय चढ़े, ऊंची चढ़ाई है, बहुत पसीना होगा, बहुत थकान होगी, दम भराएगी, और जो भी भागेगा उसकी भी मजबूरी, जब वो भागता है तो उसकी मजबूरी भी समझो, मैं उसकी मजबूरी समझता हूँ। जैसे तुमने पूछा कि विजयानंद और महेश आपके विरोध में कहते, कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भाग गया वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं भाग आया अपनी कमजोरी से, कि मैं योग्य नहीं था, कि मैं अपात्र था, कि मेरी क्षमता छोटी पड़ गई, कि पहाड़ ऊंचा था, मैंने सोचा था कि छोटा टीला है चढ़ जाऊंगा और निकला गौरी शंकर मैं नहीं चढ़ पाया, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा भागा हुआ। उसको अपने अहंकार की रक्षा भी करनी होगी ना, तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं हार गया इसलिए आ गया हूं, उस अहंकार की सुरक्षा के लिए मेरे विरोध में बोलना शुरू करना ही पड़ेगा, पीड़ा भी होगी क्योंकि झूठ भी दिखाई पड़ेगा। तो विवेकानंद विजयानंद लोगों से मेरे पास खबर तो भेजते हैं, भगवान को मेरे प्रणाम कह देना, लेकिन मेरे खिलाफ भी बोलते रहते। एक द्वंद्व पैदा हो गया, भीतर से जानते कि अपनी कमजोरी, नहीं चल सके साथ, तो मुझे प्रणाम भी भेजते रहते और मेरे खिलाफ वक्तव्य भी देते रहते। मेरे खिलाफ वक्तव्य देने पड़ेंगे क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपने छोड़ा क्यों, अब जो ही उपाय है, या तो गुरु गलत रहा हो या शिष्य गलत रहा हो, स्वाभाविक है। इतनी हिम्मत ही अगर होती कि मैं गलत हूं तो जाने की जरूरत ही ना पड़ती, भागने का सवाल ही ना उठता, इतनी हिम्मत नहीं थी तो अब रक्षा तो करनी होगी। इस बात को ख्याल में लेना, जब तुम संन्यास लेते हो तो तुम मेरे पक्ष में बोलना शुरू कर देते हो, जरूरी नहीं है कि तुम मेरे पक्ष में बोल रहे हो, संभावना यही है कि अब तुमने संन्यास लिया तो मेरे पक्ष में बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं मेरे पक्ष में बोलोगे तो लोग कहेंगे पागल हो, फिर संन्यास क्यों लिया। तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए बोलना पड़ेगा मेरे पक्ष में। तो तुम जब मेरे पक्ष में बोलते हो तो जरूरी नहीं है कि मेरे पक्ष में ही बोलते हो। बहुत संभावना तो यही है कि तुम अपने अहंकार की रक्षा के लिए बोलते हो। हाँ, मेरे सदगुरु पूर्ण सदगुरु है, इन्हें परमात्मा को उपलब्ध है, तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम्हें क्या पता होगा अभी, जब तक तुम उपलब्ध ना हो जाओ तुम्हें कैसे पता हो सकता है। लेकिन तुम्हें मेरे पक्ष में बोलना ही पड़ेगा, मेरी स्तुति करनी पड़ेगी। उसी स्तुति में तुम अपने अहंकार की रक्षा कर सकते हो। तुम्हें सारे संदेह अपने भीतर से दबा देने होंगे, अचेतन में फेंक देने होंगे। नहीं कि संदेह नहीं उठेंगे, इतनी आसानी से संदेह थोड़ी जाते कि तुम आए संन्यास्त हो गए और संदेह मिट गए। काश इतना आसान होता। संदेह वर्षों तक पीछा करेंगे, संदेह लौट लौट के आ जाएंगे, मगर तुम किसी से कह ना सकोगे। कहोगे तो बद्ध होगी। अगर किसी से कहोगे तो मुझे शक है कि मेरा गुरु गुरु है भी या नहीं, तो लोग कहेंगे कि फिर तुम गुरु को स्वीकार क्यों किए, फिर किस लिए गैरित वस्त्र धारण किए, फिर क्यों ये माला, फिर क्यों ये स्वांग रचाया। अब तुम बड़ी मुश्किल में पड़े, अब तुम बड़ी अड़चन में पड़े। अगर सच सच अपने संदेह कहो तो लोग कहेंगे तुम मूढ़ हो। इससे बचने के लिए तुम संदेहों को दबा दोगे और तुम खूब श्रद्धा की बातें करोगे। तुम चेष्टा करोगे कि मेरा जैसा गुरु कभी हुआ ही नहीं दुनिया में, क्योंकि तुम जैसा शिष्य कहीं हुआ है दुनिया में। तुम्हारे अहंकार की तृप्ति तुम्हारे गुरु की ऊंचाई से होगी। जितना ऊंचा तुम अपने गुरु को सिद्ध कर सकोगे उतने ही बड़े तुम शिष्य हो। और तुमने जैसे गुरु चुना है वो बड़ा होना चाहिए, तुम जैसा आदमी छोटे मोटे को चुनेगा। तो ये तो जब तुम दीक्षा लोगे ये घटना घटेगी, फिर जब तुम दीक्षा छोड़ोगे इससे उल्टी घटना घटेगी। घटनी ही चाहिए, ठीक तर्क है, एक सरणी है उसकी। अब तुम्हें बोलना पड़ेगा मेरे खिलाफ। अब तुमने जो जो संदेह दबा लिए थे वे सब उभर के ऊपर आ जाएंगे, और जो जो श्रद्धा तुमने आरोपित कर ली थी वह सब तिरोहित हो जाएगी। अब तुम्हारे सारे संदेह अतिशयोक्ति से प्रकट होंगे, करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जिसे तुमने छोड़ा वह गलत होना ही चाहिए। जैसे तुमने जब पकड़ा था तो वो सही था। तो विजयानंद 5 साल मेरे पक्ष में बोलते रहे, अब 50 साल मेरे खिलाफ बोलना पड़ेगा। वो जो 5 साल में दबाए हुए संदेह थे सब उभर के आएंगे, और अब रक्षा करनी होगी। क्योंकि वे ही लोग जो कल कहते थे क्या तुम पागल हो गए हो संन्यास लेकर, अब कहेंगे कि हमने पहले ही कहा था ना कि तुम पागल हो गए। अब इनको जवाब देना होगा, तो अब बड़ी अड़चन खड़ी होगी। उस अड़चन से बचाव करना होगा। बचाव एक ही है कि हम भ्रांति में पड़ गए थे, या बचाव यह है कि कुछ कुछ बातें ठीक थी, उन्हीं बातों के कारण हम संन्यास्त हो गए थे। फिर जब संन्यास हुए तब धीरे धीरे पता चला कि कुछ कुछ बातें गलत है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव बढ़ा पता चला कि बिल्कुल गलत है। ऊपर ऊपर की बातें ठीक है, भीतर भीतर बिल्कुल गलत है। ये आत्मरक्षा है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इससे जरा भी चिंतित मत होना, इसे समझो जरूर। महेश तो विद्यार्थी की हैसियत से आगे कभी बढ़े नहीं, कुतूहल बस आ गए थे। विजयानंद के साथ ही आ गए थे, साथ ही चले भी गए। आना एक संयोग मात्र था, न तो आए थे न गए। मेरे हिसाब में न तो कभी आए न गए, मैंने हिसाब नहीं रखा महेश का। ऐसे लोगों का हिसाब नहीं रखना पड़ता, ये तो नदी में बहती हुई लकड़ियां हैं। लग गई किनारे तो कोई किनारा ये सोचने लगे कि मेरी तलाश में आके लग गई तो गलती हो जाएगी, क्योंकि अभी आएगा हवा का झोंका, लकड़ी बह जाएगी। विजयानंद के साथ ही आ गए थे। जब मैंने महेश को संन्यास दिया था तो विजयानंद मौजूद थे। महेश को संन्यास देने के पहले मैंने कहा, विजयानंद तुम भी पास आके बैठ जाओ ताकि सहारा रहे। पास बिठा लिया था विजयानंद को, ठीक बगल में महेश थी और विजयानंदन के पीठ पे हाथ रख लिया था, तब मैंने उन्हें संन्यास दिया, क्योंकि मैं महेश को तो जानता नहीं कि इनका कोई मूल्य है, कि ये कोई जिज्ञासा से आए, ये तो विजयानंद को कुछ हुआ है, ये तो विजयानंद के शिष्य मेरे नहीं। तो स्वाभाविक था कि विजयानंद जाएंगे तो महेश भी जाएंगे, इनका कोई मूल्य नहीं है, विद्यार्थी की हैसियत से उनका आगे कभी जाना हुआ नहीं। विजयानंद ने जरूर चेष्टा की थी और साधक की स्थिति आ गई थी, थोड़ी और हिम्मत रखते तो शिष्य की घटना भी घटती, मगर अड़चने आ गई, अड़चने आती, मानवीय अड़चने है, समझना तुमको भी आ सकती, इसलिए उत्तर दे रहा हूं, सभी को आ सकती। विजयानंद ख्यातिलब थे, बड़े फिल्म निर्देशक हैं, सारा देश उन्हें जानता है, वह अहंकार अड़चन बनता रहा, आकांक्षा थी कि उनको मैं ठीक उसी तरह व्यवहार करूं, एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह, VVIP, वो मुझे तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो साधक कभी शिष्य न बनेगा, उसे मैंने तोड़ना शुरू कर दिया, रोज रोज उस पर चोटें पड़ने लगी। पहले वे जब भी आते थे, जिस क्षण जाते थे मिलने को आ जाते थे, अब उनको भी समय लेना पड़ता, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, सात दिन बाद, पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा, अड़चन होने लगी कि उनके साथ भी और दूसरे संन्यासियों जैसा ही व्यवहार हो रहा है, विशिष्ट व्यवहार नहीं हो रहा। पहले मैं तुम्हारी बहुत चिंता लेता हूं, वह तो कांटे पे आटा है, मगर आटे आटा मछली को खिलाए जाएंगे तो मछली फंसेगी कब, जल्दी ही आटे के भीतर का छिपा कांटा प्रकट होगा, जब कांटा प्रकट होगा तब अड़चन होती। जब मैं विजयानंद के साथ ठीक वैसा व्यवहार करने लगा जैसे सबके साथ, जो कि जरूरी था, यही सीढ़ी अगर वे गुजर गए होते, अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया होता कि संन्यास जब हुआ तो विशिष्टता छोड़ देनी है, अपने को भिन्न मानने का कोई कारण नहीं है, किसी का नाम जाहिर है किसी का नाम नहीं जाहिर है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इससे कोई जीवन की अंतरदशा थोड़ी बदलती है, तुम्हें कितने लोग जानते हैं इससे तुम्हारे पास ज्यादा आत्मा थोड़ी होती, न ज्यादा ध्यान होता है, न ज्यादा समाधि होती, ये भी हो सकता है तुम्हें कोई न जानता हो और तुम्हारे भीतर परम घटा हो, जानने न जानने से इसका कुछ लेना देना नहीं है। फिर जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे तुम्हारी सीढ़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं कठोर होता जाऊंगा, वैसे वैसे तुम्हें आग में डाला जाएगा, तभी तो निखरोगे, तभी तो कुंदन बनोगे। कुम्हार घड़े को बनाता है तो थापता है मिट्टी को, बड़ा संभालता है, ऊपर से चोट भी करता है, भीतर से हाथ का सहारा भी देता है, लेकिन अहंकारी को चोट ही दिखाई पड़ती, भीतर हाथ का सहारा नहीं दिखाई पड़ता। निरअहंकारी को भीतर हाथ का सहारा दिखाई पड़ता है, चोट की वो फिक्र नहीं करता, वो कहता है एक हाथ चोट मार रहा है कुम्हार का, दूसरा हाथ सहारा दे रहा है, यही तो रास्ता है घड़ा के बन जाने का। फिर जब घड़ा बन जाता है तो कच्चे घड़े को तो कुम्हार बहुत संभाल कर रखता है, फिर जल्दी ही आग में डालेगा, और घड़ा अगर चिल्लाने लगे कि इतना संभाला मुझे, इतना होशियारी से रखते थे संभाल संभाल के, टूट ना जाऊं फूट ना जाऊं, और अब आग में डालते हो, अगर कच्चे घड़ों में भी विजयानंद जैसे लोग होते भाग खड़े होते, वो कहते हम चले, मगर घड़े कहीं भाग नहीं सकते, इसलिए सुविधा है मैं जिंदा घड़ों पर काम करता हूँ, इसलिए कभी कभी भाग भी जाते। जब आग में डालने के दिन करीब आने लगे तो वो घबरा गए, वो तुम्हारे अहंकार का परिपूर्ण विसर्जन है, वह तुम्हारे व्यक्तित्व का पूरी तरह लीन हो जाना है गुरु ने, जैसे बूंद सागर में लीन हो जाए, उतना दांव जो लगा सकता है लगा सकता है, अन्यथा कठिनाई हो जाती। और जो भी जाएगा छोड़कर वह विरोध में बातें करेगा, निंदा भी करेगा, ये सब स्वाभाविक है, इसकी चिंता मत लेना। जहां लाखों से होने वाले हैं, वहां इस तरह के हजारों लोग होंगे। तुमने पूछा कि आपके एक और सन्यासी स्वामी जिनमें ने करंट में लिखा है कि जब मेरे गुरु राजनीति के विरुद्ध बोलते हैं तब यह मेरे सिस्टे है भी नहीं। इन्होंने अपने को अपने ही आप सिस्टे मान लिया है, ये मेरे पास आए भी नहीं। इन्होंने अपने को समझ लिया है कि ये एकलव्य जैसे शिष्य, मगर एकलव्य द्रोण के पास आया था, द्रोण ने अंगीकार नहीं किया था, मगर ये तो मेरे पास आए भी नहीं। नाम भी इन्होंने अपना स्वयं ही रख लिया है। मैं इंकार करता तब भी ठीक था, ये आते तो ये मेरी आंख के साथ आंख तो मिला थी, इनका यहां आगमन ही नहीं हुआ। इन्होंने अपने को शिष्य भी मान लिया है और मेरे खिलाफ भी लिखना शुरू कर दिया। इस तरह की बातें भी घटेंगी, क्योंकि देश में विक्षिप्त लोग भी हैं, सारी दुनिया में इस तरह के पागल भी। शिष्यत्व एक तरफा बात नहीं, दो तरफा बात है। तुम्हारे लेने से नहीं हो जाता शिष्यत्व, मैं दूंगा तभी होगा। तुम्हारे मानने से होने लगे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और तब इस तरह की दुर्घटना घटेगी। ये सज्जन मुझे समझते भी नहीं, इनको कुछ पता भी नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं, यहां क्या हो रहा है। इन्होंने तो बस मान लिया इस तरह की घटना भी घटेगी, क्योंकि जब मेरे सन्यासी बढ़ते जाएंगे और एक हवा पैदा होगी तो इस हवा में, इस लहर में कई लोग कपड़े रंग लेंगे, मालाएं बना लेंगे, अपने को घोषणा कर देंगे। लोग तो उगते सूरज के साथ हो जाते, उसमें से भी लाभ निकालने लगते। इन सज्जन का तो कोई मूल्य नहीं और इनके वक्तव्य का तो बिल्कुल ही मूल्य नहीं, क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं कि मेरी जीवन दृष्टि क्या है। धर्म कोई विषय थोड़ी है, धर्म की कोई सीमा थोड़ी है, धर्म तो समस्त जीवन का नाम है। जीवन में जो कुछ भी समाविष्ट है, धर्म उस सभी के संबंध में वक्तव्य लेने का हकदार है। राजनीतिक धर्म के संबंध में वक्तव्य नहीं दे सकता, क्योंकि राजनीति की सीमा है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति राजनीति के संबंध में वक्तव्य दे सकता है, क्योंकि धर्म की कोई सीमा नहीं, धर्म असीम है। धर्म तो पूरे जीवन को घेरता है जैसे आकाश घेरता है। धर्म से तो कोई भी चीज छोड़ी नहीं जा सकती। धार्मिक व्यक्ति की दृष्टि तो सब संबंधों में होगी, मैं काव्य पर भी बोलूंगा, क्योंकि धर्म की एक काव्य दृष्टि भी है। इसलिए हमने इस देश में कवियों को दो नाम दिए, कवि और ऋषि। ऋषि हम उस कवि को कहते हैं जिसकी कविता में धर्म बोलता है, जिसकी कविता में ईश्वर का अनुभव बोलता है, जिसने काव्य को धर्म में रंग दिया उसको हम ऋषि कहते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ को ऋषि कहना चाहिए, कवि नहीं। उनकी गीतांजलि का वही मूल्य होना चाहिए जो किसी भी उपनिषद का, वे ऋषि हैं। उन्होंने जो कहा है वह सिर्फ मात्रा, छंद, व्याकरण और भाषा का जोड़ नहीं है। उन्होंने जो कहा है उसमें एक अनुभव की धार है, एक रस बाहर है, रस जो उनका नहीं है, रस जो उनके ऊपर से आ रहा है, वे तो केवल जैसे माध्यम है, जैसे बांसुरी किसी के होंठ पर रखी बजती, बांसुरी को ये भ्रांति पैदा हो जाए कि ये स्वर मेरे हैं तो कभी, और बांसुरी को ये पता चलता रहे कि ये स्वर किसी और के हैं, मैं जिसके होंठ पर रखी हूँ उसके, तो ऋषि। रविनाथ को ये बोध निरंतर रहा है कि जो मैं गा रहा हूं वो होंठ पर मेरे है मगर गीत किसी और का है, मैं सिर्फ उपकरण हूं, निमित्त मात्र। तो मैं तो काव्य पर भी बोलूंगा, मैं तो कला पर भी बोलूंगा, क्योंकि कला का भी एक धार्मिक आयाम है, जिसे अजंता, एलोरा, खजुराहो, कोणार्क, भुवनेश्वर के मंदिर, पुरी के मंदिर, तुम जान के हैरान होगे कि ताजमहल भी सूफी आधारों पर निर्मित हुआ है। इतिहास में उसकी चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि इतिहास जो लोग लिखते हैं उनको इतनी गहराई तक न समझ होती न चेष्टा करते। उन्होंने तो समझा कि बस है किसी सम्राट की अपनी प्रेसी के लिए बनाई गई याददाश्त, बात खत्म हो गई। लेकिन इसकी खोज में कभी गए नहीं कि सम्राट ने बड़े सूफी संतों से सलाह मशविरा किया। ताजमहल को इस ढंग से बनाया गया है कि अगर पूरे चांद की रात में तुम घंटे भर बैठ के उसको सिर्फ देखते रहो तो ध्यानस्थ हो जाओगे। वह अद्भुत धार्मिक कला का नमूना है, एक विशिष्ट दशा में एक विशिष्ट भाव से और एक विशिष्ट कोण से अगर तुम देखोगे तो ताजमहल मंदिर मकबरा नहीं, देखने देखने की बात है। बुद्ध की और महावीर की जो हमने प्रतिमाएं बनाई है वो प्रतिमाएं केवल मूर्ति कला के सबूत नहीं है, मूर्ति कला गौण है। उन प्रतिमाओं में हमने बुद्धत्व को समाने की कोशिश की है। अगर तुम बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठकर उसे अपलक निहारते रहोगे तो जल्दी ही तुम पाओगे तुम्हारे भीतर भी कोई चीज थम गई, ठहर गई, तुम्हारे विचार की प्रक्रिया रुक गई, तुम्हारे भीतर धीरे से निर्विचार आ गया। उस प्रतिमा के रूप में, ढंग में, रंग में तुम्हारे भीतर ध्यान को उपजाने की व्यवस्था है। वह प्रतिमा एक यंत्र है जिससे तुम्हारे भीतर ध्यान को प्रेरणा दी जा सकती है। तो मैं मूर्ति कला पर भी बोलूंगा। मैं तो जीवन के हर अंग पर बोलूंगा, क्योंकि मैं धार्मिक हूं इसलिए मेरे लिए जीवन का कोई अंग अछूता नहीं, अछूता नहीं छूटेगा। मैं किसी हिस्से को अछूत नहीं मानता। मैं राजनीतिक नहीं हूं लेकिन राजनीति पर बोलूंगा। मैं धार्मिक हूं इसलिए बोलूंगा क्योंकि राजनीति सिर्फ राजनीति ही तो नहीं, उससे तुम्हारे जीवन का बहुत कुछ निर्धारित होगा, उस निर्धारण में तुम्हारा धर्म भी प्रभावित होगा। अब जैसे समझो कि भारत ने एक राजनीति तय कर ली, धर्म निरपेक्षता की, इसका परिणाम धर्म पर होने वाला है। यह बात गलत है। कोई राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी विशिष्ट संप्रदाय का प्रभुत्व ना हो ये ठीक है, लेकिन धर्म निरपेक्ष तो कैसे कोई राज्य हो सकता है। हिंदू ना हो, मुसलमान ना हो, यह तो ठीक है, होना ही नहीं चाहिए हिंदू और मुसलमान। लेकिन एक अति है कि राष्ट्र हिंदू हो जाता है कि मुसलमान हो जाता है, दूसरी अति है कि राज्य अधार्मिक हो जाता है, कि हमें धर्म से कुछ लेना देना नहीं। आदमी के प्राण का इतना बहुमूल्य हिस्सा और तुम कहोगे हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, उसके घातक परिणाम होंगे। राज्य को धर्म की तरफ सुविधा बनानी ही होगी। राज्य को धार्मिक नहीं होने की जरूरत है हिंदू मुसलमान के अर्थ में, मगर धार्मिक होने की जरूरत है इस अर्थ में कि देश में ध्यान बढ़े, प्रेम बढ़े, शांति बढ़े, लोगों के जीवन में योग उतरे, लोगों के जीवन में एक अंतरंग अनुशासन जन्मे, लोगों के भीतर आत्मा पैदा हो। तो मैं तो विरोध करूंगा धर्म निरपेक्ष राज्य का। राज्य को तो धर्म को वैसी ही गति देनी चाहिए जैसे माली पानी सींचता है वृक्षों में, ताकि फूल खिले। चेतना के फूल खिलेंगे नहीं अन्यथा। फिर लाख तुम उपाय करते रहो कि लोग नैतिक हो जाएं, लोग सदाचारी हो जाएं, सच्चरित हो जाएं, वे सब उपाय असफल हो जाएंगे, क्योंकि फूल खिलेंगे ही नहीं। तुमने जड़ों को पानी ही ना दिया। धर्म जड़ है जीवन की सारी नीति की। और अगर राज्य धर्म निरपेक्ष है तो राजनीति, नीति तो बिल्कुल नहीं होगी, अनीति हो जाएगी। वही हुआ है। तो मैं तो राजनीति की आलोचना करूंगा, समस्त बुद्धों ने की, समस्त बुद्धों के वक्तव्य। जीसस को सूली न लगाई गई होती अगर उन्होंने उस समय की राजनीति का विरोध न किया होता। राजनीति महत्वाकांक्षा से चलती, राजनीति एक रोग है, और दुनिया को राजनीति से धीरे धीरे मुक्त करना है, क्योंकि जितनी ऊर्जा राजनीति में लग जाती वही ऊर्जा धर्म में लगे तो लोगों के जीवन में बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव फले। तो जो व्यक्ति कहता है कि क्योंकि मैंने राजनीति के विरुद्ध में कुछ कह दिया इसलिए मैं धर्म से नीचे गिर गया, उसे न तो धर्म का पता है न राजनीति का पता है, और मेरा तो उसे बिल्कुल पता नहीं। धर्म में पहुंच के कोई गिरता थोड़ी, और जो गिर जाए वो पहुंचा ही नहीं। जो पहुंच गया, गिरने का कोई उपाय नहीं। मैं नरक में भी चला जाऊं तो जो मैं हूं वही रहूंगा, गिरने का कोई उपाय नहीं। एक पंडित रमन के पास आया और बहुत सिर खाने लगा, शास्त्रों की बातें करने लगा। रमन ने उसे बार बार कहा कि भाई मेरे ध्यान करो, ये सब से कुछ भी नहीं होगा, ये सब बातचीत है, वो बेकार है, समय मत खराब करो, ऐसी तुम्हारी जिंदगी बीत गई। मगर वो भी शास्त्री था, उसने कहा आप क्या कह रहे हैं, बेकार, ये वेद का वचन, और प्रमाण देने लगा। और रमन ने कहा कि अच्छा सब ठीक है मगर तुम ध्यान तो करो। उसने कहा कि पहले इस संबंध में बातचीत होगी तभी ध्यान करूंगा। वो जिद पकड़े ही रहा, रमन उसे कहते रहे कि ध्यान करो, वो एक ही बात कहते थे कि ध्यान करो, और कुछ कहने को है भी नहीं। जब वो नहीं माना तो उन्होंने उठा लिया अपना डंडा। वो आदमी घबराया, उसने कभी सोचा नहीं था कि रमन डंडा उठाएंगे, और रमन उसके पीछे दौड़े। जरा सोचो, महर्षि रमन को डंडा लिए एक पंडित के पीछे दौड़ते। अनेक रमन के अनुयायियों में बड़ा संदेह पैदा हो गया कि रमन और डंडा उठाएं और क्रोधित हो जाएं, ये तो पतन हो गया। कहीं ऐसा होता है, क्योंकि हमने धारणाएं बना ली कि जो आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है वो डंडा थोड़ी उठाएगा। हमें कुछ पता ही नहीं, बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति भी डंडा उठाता है, हालांकि उसका डंडा उठाना तुम्हारे डंडे उठाने से बहुत भिन्न होता है, उठा सकता है। रमन उसे खदेड़ के भीतर आ गए, खूब खिलखिलाते हंसने लगे। किसने पूछा ये आपने क्या किया, उन्होंने कहा मैं और क्या करता, लाखों की देवी बातों से मानती ही नहीं। उससे खा ही जाता था, वो हटने वाला था ही नहीं, वो डंडे की ही भाषा समझ सकता था। रमन क्रोधित नहीं हो गए, रमन और क्रोधित हो ये संभव ही नहीं। रमन अगर क्रोधित हो भी जाए तुम्हें दिखाई पड़े क्रोध होते तो भी क्रोधित नहीं होते। तुमने जीसस की कहानी तो सुनी है ना, उन्होंने उठा लिया था कोड़ा और घुस गए थे मंदिर में, और मंदिर में जिन लोगों ने ब्याज की दुकानें खोल रखी थी उनके तख्ते उलट दिए थे, कोड़े मार के उनको खदेड़ के बाहर कर दिया था। अब जरा सोचो कि जीसस और कोड़े उठा के लोगों को खदेड़ दें, यह बात तो जस्ती नहीं। फिर ये कैसा पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष हुआ, तो ये भी क्रोधित हो गया तो धर्म से पतन हो गया। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसको डर है धर्म से पतित होने का, उसे तो धर्म का पता ही नहीं। वहां से कोई पतित थोड़ी होता, वह तो परम जागरण है, आत्यंतिक दशा है। वहां जो एक बार पहुंच गया मिट ही गया, रमन ने डंडा हाथ में उठाया ये बात ही कहना गलत है। परमात्मा ने ही डंडा हाथ में उठाया, रमन तो है नहीं। और जीसस ने कोड़े मारे ये बात भी गलत है। जीसस को अभी नहीं, परमात्मा ने ही कोड़ा उठाया, जीसस के हाथों का उपयोग किया। तो मैं अगर कभी कोई कठोर वक्तव्य दे देता हूँ तो जो नहीं समझते वो कहेंगे अरे इतना कठोर बात कह दी, ऐसी बात किसी प्रज्ञा पुरुष को कहनी चाहिए। उनकी धारणाएं और इस देश में तो बड़ी धारणाएं, तुमने तो ऐसी धारणाएं बना ली है कि अगर तुम्हारी धारणा को मान के कोई चले तो वो और कुछ हो सकता है, प्रज्ञा पुरुष तो नहीं हो सकता। उसमें तो तुम इतनी जंजीरें डाल दोगे उसका जीना ही मुश्किल कर दोगे। थोड़ा सोचो, रमन अगर धोखेबाज होते तो सोचते हो थोड़ी कूटनीति करते कि डंडा उठाना कि नहीं उठाना, सोचते कि डंडा उठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा सोच के डंडा ना उठाते तो मैं कहता प्रज्ञा पुरुष नहीं थे, लेकिन सहज छोटे बच्चे की भांति डंडा उठा लिया, जो जब जैसा जरूरी था, जिस परिस्थिति में उनके चैतन्य में जो भाव आविर्भूत हुआ उसके अनुकूल जिए, न चिंता की कि तुम क्या सोचोगे कि तुम क्या कहोगे। मैं तुम्हारी चिंता नहीं करता कि तुम क्या सोचोगे तुम क्या कहोगे, मुझे जो सहज है उस ढंग से जीता हूँ, जो मुझे सहज कहना है कहता हूँ, जो कहा जाता है कहता हूँ, जो होता है होने देता हूँ। तुम्हारी धारणा है तुम समझो, तुम्हें ठीक लगे ठीक, तुम्हें गलत लगे गलत, मेरी तरफ से ना कुछ अब गलत है ना कुछ अब ठीक है। तो ये सज्जन जिन्होंने अपना नाम स्वामी चिन्ह में रख छोड़ा है मेरे शिष्य नहीं, न उन्हें मैं क्या कह रहा हूं इसका कोई अनुभव है, मगर इस तरह की बातें होंगी, झूठे शिष्य भी पैदा हो जाएंगे, झूठे दावेदार भी पैदा हो जाएंगे। यहां से सन्यासियों की मालाएं चोरी चली जाती, मालाएं कौन चुरा ले जाते, बड़ी हैरानी की बात है, मालाओं का चुरा के करोगे क्या। लेकिन मालाएं चुरा के चले गए तो मेरे सन्यासी हो गए, मैंने उन्हें सन्यास दिया नहीं, गरीब वस्तु बना लेंगे, माला की दिक्कत थी वो उन्होंने चुरा ली। अब वो चले गांव गांव, यहाँ रोज खबरें आती कि आपका सन्यासी इस गांव में आया और चंदा ले गया, उसने कहा कि आश्रम को बड़ी जरूरत थी। ये भी होगा, अब उसके पास माला होती है तो लोग मान लेते हैं कि ठीक है आश्रम के द्वारा आया होगा, सन्यासी उनका है। तो ऐसे कोई 10 सन्यासियों की खबरें आई है जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, एक ने तो हजारों रुपए इकट्ठे कर लिए, कोई 40,000 रुपए, तब पकड़ में आया हूं कि वो मेरा सन्यासी ही नहीं है। सावधान रहना, इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक है, जहां इतना बड़ा आंदोलन उठेगा वहां ये छोटी मोटी चीजें भी अपने आप पैदा होती, जैसे फूल खिलते हैं तो थोड़े कांटे भी, उनको अंगीकार करना होता है। सजग रहना, सावधान रहना, गद्दार भी होंगे, धोखा भी देने वाले लोग आएंगे, झूठा प्रचार भी करेंगे, और इतनी झूठ प्रचार कर सकते हैं कि आश्चर्य मालूम हो। अभी जर्मनी के अखबारों में मेरे संबंध में बहुत तूफान उठा हुआ है, कोई महीने भर से तूफान चल रहा है, करीब करीब जर्मनी के सारे अखबार उसमें सम्मिलित हो गए। ऐसा शायद ही कोई अखबार हो जर्मनी का जिसमें मेरे पक्ष या विपक्ष में वक्तव्य नहीं छापे, जोर का घमासान है। और जिस आदमी ने शुरू किया उस आदमी का जो पहला वक्तव्य था मैंने भी पढ़ा तो मैं भी आनंदित हुआ। उसने वक्तव्य दिया कि 5:30 बजे सुबह मैं आश्रम के द्वार पर पहुंचा, जर्मन पत्रकार, दरवाजा खटखटाया, नग्न एक सुंदर युवती ने दरवाजा खोला। 5:30 बजे सुबह, और इतना ही नहीं, पास के एक वृक्ष से एक फल तोड़ के जो सेव जैसा मालूम पड़ता था उसने मुझे दिया और कहा इसे आप भगवान का प्रसाद मान के अंगीकार करें। मैंने उससे पूछा कि इससे क्या होगा, उसने कहा कि इससे मनुष्य में बड़ी काम ऊर्जा पैदा होती। अब तुम चकित हो गए जान के कि पत्र आने शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया से पत्र आया हुआ है। एक बूढ़े आदमी ने पत्र लिखा है कि मेरी 70 साल की उम्र है और मेरी पत्नी जवान है और आपके आश्रम में ऐसा फल, तो मैं आ जाऊं, मुझ पर कृपा करो। यह सब भी होगा। मैंने उनको लिखवाया कि आप आओ तो फल इत्यादि की पीछे सोचेंगे, चलो इस बहाने ही आ तो जाओ, आ जाएंगे तो समझा बुझा लूंगा कि चलो ध्यान तो करो। जर्मनी से मेरे मित्रों ने लिखा है कि आप सावधान रहना, क्योंकि यह इतना इस तरह का जो सब झूठा प्रचार चल रहा है, इसका परिणाम ये होगा कि सब तरह के रुग्ण चित्त लोग, मानसिक रूप से विकृत लोग आश्रम पहुंचना शुरू हो जाएंगे। एक सज्जन आ गए, आ ही गए, साठ वर्ष के हैं। उन्होंने आते से खबर की कि वो होमोसेक्सुअलिटी से पीड़ित है, तो कोई उपाय है मेरे लिए? यह दुनिया बड़ी अजीब, इसके रास्ते बड़े अजीब। भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं यहाँ, सब तरह के पागलपन है पृथ्वी पर। इन पागलों के बीच जीना और होश पूर्वक जीना और पागलपन से मुक्त होकर जीना बड़ी कठिन बात है। पागलों के बीच जागकर जीना बड़ी कठिन बात है। वही कठिनाई सारे बुद्धों को रही, क्योंकि पागल अपनी चीजें उन पर थोप देते, उनका पागलों का भी कोई कसूर नहीं, वे भी क्या करें, उनके पास जैसा चित्त है वही वे थोप देते। अब अगर इन सज्जन को कहा जाए कि आप पागल हो, आप किन अखबारों की बातें सुन के आ गए हो, तो वो मानेंगे नहीं, वो समझेंगे कि उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनको कहलवाया कि आप हजूर की बातें पढ़ के आ गए, आप यहाँ देखो, यहाँ कुछ हमें इस तरह के लोगों के इलाज करने की उत्सुकता नहीं, ये कोई चिकित्सालय नहीं है इस तरह के लोगों के लिए। तो उन्होंने खबर भेजी कि अगर संन्यास लेना जरूर हो तो मैं संन्यास भी ले सकता हूँ, मगर अब जाऊंगा नहीं, अब तो कुछ हो ही जाए तब जाऊंगा। यह सब होगा। जो मेरे साथ है उन्हें सतर्क होकर इन सारी बातों पर ध्यान रखना होगा, न तो विचलित होने की जरूरत है न परेशान होने की जरूरत है। झूठी बातें कही जाएंगी, झूठी बातें फैलाई जाएंगी और उन पर भरोसा करने वाले लोग मिल जाएंगे और भीड़ उन पर भरोसा कर देगी। भीड़ इसलिए भरोसा कर लेगी कि मैं जो कह रहा हूँ वो भीड़ की मान्यताओं के विपरीत है, इसलिए मेरे खिलाफ जो भी कहा जाएगा भीड़ उस पर राजी हो जाएगी और मेरे खिलाफ बोलने वाले लोग बढ़ेंगे, क्योंकि उससे उनको लाभ होगा, लोग उनकी मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लोग समझेंगे कि ये बड़े ज्ञानी। मगर ये नाटक सदा से ऐसा ही चलता रहा है। कभी जीसस होते तो जुनाद हो जाते, कभी बुद्ध होते तो देवदत्त हो जाते, और कभी महावीर हो जाते तो गौशाला हो जाते। किसी न किसी को मेरे साथ बिजुदास तो होना ही पड़ेगा। दूसरा प्रश्न, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है भीतर की आंख। जैसे ये दो आंखें हैं जगत को देखने के लिए, ऐसी एक तीसरी आंख है तुम्हारे भीतर जिसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा की आंख से परमात्मा देखा जाता है। श्रद्धा की आंख का अर्थ प्रेम की आंख। कुछ बातें जो प्रेम ही जान पाता है, और कोई उपाय जानने का नहीं। तुम अगर किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो तुम्हें उसमें कुछ बातें दिखाई पड़ेंगी जो किसी और को दिखाई नहीं पड़ेंगी। तुम्हें उसमें कुछ माधुर्य दिखाई पड़ेगा जो और किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। वह माधुर्य नाजुक, उसके लिए प्रेम का स्पर्श चाहिए तो ही प्रकट होता। तुम्हें उस व्यक्ति में एक गीत की अनुगूंज सुनाई पड़ेगी जो किसी और को सुनाई नहीं पड़ेगी। उसके लिए जितने करीब आना जरूरी है उतना कोई करीब नहीं, तुम ही उतने करीब हो। इसलिए जिसको हम प्रेम करते हैं उसमें सौंदर्य प्रकट होने लगता। लोग सोचते हैं जिसमें सौंदर्य होता हम उसके प्रेम में गिरते हैं, वो गलत सोचते हैं। तुम जिसके प्रेम में पड़ जाते हो उसमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है, उसमें जीवन की सारी महत्ता सारी गरिमा प्रकट होने लगती। और ऐसा नहीं कि तुम कल्पना कर रहे हो, प्रेम की आंख खुलते ही तुम्हें अदृश्य दृश्य होने लगता है, अगोचर गोचर होने लगता है। जो छिपा है उसकी उपस्थिति अनुभव होने लगती। बिना द्वार खोले कोई तुम्हारे भीतर आ जाता, खुलता नहीं, दिल बंद ही रहता है हमेशा। क्या जाने कि आ जाता है तू इसमें किधर। श्रद्धावान को पता चलता है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कहां से किस अज्ञात द्वार से परमात्मा भीतर प्रवेश कर जाता है। देखो जागत वैसिए सांकर लगी कपाट, कित है आवत जात भजी को जाने की बाट। बिहारी का ये दोहा है, बड़ा प्यारा। चारों ओर से किवाड़ बंद करके प्रेमिका सो रही है, स्वप्न में उसके प्रिय आ जाते, इतने में वह जाग जाती। जागकर देखती है कि किवाड़ तो वैसे ही बंद है, उसमें सांकल भी उसी प्रकार से लगी हुई है। न जाने वह किधर से आते हो, किस रास्ते से भाग जाते। देखियो जागत वैसी है सांकल लगी कपाट, कित है आवत जात भज को जाने की बात। कहां से तुम आ जाते, कहां से तुम विदा हो जाते, कौन से झरोखे से झांक जाते हो, उस झरोखे का नाम श्रद्धा। जो तर्क में ही जीता है वह पदार्थ से ज्यादा गहरा कुछ भी न जान पाएगा, उसका जीवन व्यर्थ ही होगा। धन भला इकट्ठा कर ले मगर सब धन पड़ा रह जाएगा, ध्यान से वंचित रह जाएगा, और ध्यान ही मृत्यु में भी साथ जाता है। परम धन उसे ना मिलेगा, परम धन तो उसी को मिलता है जिसके भीतर श्रद्धा की आंख है। मैंने तुमसे कहा कि चार कोठियां हैं जिज्ञासु की, विद्यार्थी वह तर्क से चलता है, साधक वह तर्क से चलता है, शिष्य प्रेम से चलता है, और भक्त श्रद्धा है। प्रेम की पराकाष्ठा है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है जो अब तक नहीं हुआ है वह भी होगा, उस पर भरोसा है, क्योंकि जो हुआ है उससे भरोसा जगता है। इस जगत में इतना सौंदर्य, इस जगत में इतनी रोशनी, इतना संगीत है, पक्षियों के पंच कंठ में संगीत भरा, पत्ते पत्ते में सौंदर्य, तारों तारों में रोशनी, ये जगत इतना महिमापूर्ण है, इसके पीछे कोई न कोई चेहरा होना ही चाहिए। श्रद्धा का अर्थ है इतने रंगों के पीछे कोई चेहरा होना ही चाहिए। श्रद्धा का अर्थ है इतनी सौंदर्य कि जहां वर्षा हो रही वहां इस सौंदर्य का कोई मूल स्रोत भी होना ही चाहिए। ये तर्क नहीं, ये कोई कार्य कारण का सिद्धांत नहीं, ये प्रतीति है। जैसे तुम जब बगीचे के करीब आने लगते हो तो हवाओं में थोड़ी सी शीतलता मालूम होने लगती, अभी बगीचा दिखाई नहीं पड़ता लेकिन हवा शीतल होने लगी, तो एक बात तय है कि तुम बगीचे के करीब आ रहे हो। जाने अनजाने तुम्हारे पैर ठीक रास्ते पर पड़ रहे हैं कि दूरी कम हो रही, की निकटता बढ़ गई, फिर धीरे धीरे हवाओं पर सवार फूलों की सुगंध भी आने लगी। ये बेले की सुगंध, ये रात रानी की सुगंध, ये गुलाबों की सुगंध, अब तुम जानते हो कि करीब और भी करीब आने लगे। अभी भी बगीचा दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन अब तुम निश्चिंत हो कि बगीचा है, नहीं तो ये सुगंध कहां है? सुगंध का स्रोत कहीं होगा, फूल कहीं खिले होंगे। फिर तुम और करीब आते हो, पक्षियों के गीत भी सुनाई पड़ने लगे। अब तुम जानते हो कि घनी छाया होगी, घने वृक्ष होंगे, नहीं तो इतने पक्षियों के गीत, ये कोयल पुकारने लगी तो अमराई होगी। श्रद्धा का अर्थ है जो सूक्ष्म सूक्ष्म संकेत मिलते हैं उनके द्वारा स्रोत को स्वीकार कर लेना। गुरु के पास बैठे और चित्त मगन होने लगा, कुछ बूंदाबांदी होने लगी, हृदय में कोई कमल खिलने लगा। कि तुम जानते हो कि जिसके पास बैठने से ऐसा हो रहा है, अब कुछ और भी होगा, भरोसा बढ़ा। तुम मिलोगे ही कभी सुधी की डगर में, मैं तुम्हारी याद को अपना बना लूं। तुम मिलोगे ही कभी, ऐसी भाव दशा का नाम श्रद्धा है। तुम मिलोगे ही कभी सुधी की डगर में, मैं तुम्हारी याद को अपना बना लूं। तुम मिटा दोगे कभी मन की घुटन को, मैं तुम्हारी ज्योति को अपना बना लूं। सुबह की मुस्कान चंदन सा हृदय धन, ओस सा पावन नयन का नीर ढाला, सुमन को सौरभ भ्रमर को गूंज देकर, स्वयं को चलती रही ती मधुर हाला। तुम सजा दोगे कभी बिखरे सतन को, मैं तुम्हारी नींद को अपना बना लूं। तुम मिलोगे ही कभी सुधी की डगर में, मैं तुम्हारी याद को अपना बना लूं। मैं अकिंचन सी किनारे पर खड़ी हूँ और उफनाता जल भी ललकारता है, सांस देने को लहर विकल भरी है और तट का धैर्य भी हुंकारता है। तुम मिलोगे ही कभी इस स्नेह लहर में, मैं विकल मझधार को अपना बना लूं। तुम मिटा दोगे कभी मन की घुटन को, मैं तुम्हारी ज्योति को अपना बना लूं। रात लंबी है मगर तारों भरी, हर दिशा का दीप पलकों ने जलाया, सांस छोटी है मगर आशा बड़ी, जिंदगी ने मौत पर पहरा लगाया। तुम मिलोगे ही कभी पिछले पहर में, मैं सिसकति मांग सबनम से सजा लूं। तुम मिलोगे ही कभी सुधी की डगर में, मैं तुम्हारी याद को अपना बना लूं। तुम मिटा दोगे कभी मन की घुटन को, मैं तुम्हारी ज्योति को अपना बना लूं। इशारे है चारों तरफ, संकेत है चारों तरफ, श्रद्धा उन संकेतों को समझने का नाम है। तर्क अंधा है क्योंकि तर्क स्थूल मानता है। जैसे गुलाब खिला और अगर तुम तार्क को कहो कि देखो कितना सुंदर, कितना अप्रतिम, तो तार्किक कहे कि कहां है सौंदर्य, दिखाओ मुझे, मैं सौंदर्य को हाथ में लेकर देखना चाहता हूं, मैं उसे छूना चाहता हूं, मैं उसे तौलना चाहता हूं, मैं विज्ञान के तराजू पर उसे तौलना चाहता हूं, मैं गणित की कसौटी पर कसना चाहता हूं, मैं तर्क के हिसाब में उसे लाना चाहता हूं, तभी स्वीकार करूंगा। अब तुम क्या करोगे? और ऐसा नहीं है कि फूल सुंदर नहीं, फूल सुंदर है, मगर सौंदर्य कोई स्थूल वस्तु नहीं। तुम उठा के दे दो इस तार्किक कि ले जा नाप ले, कि ले जा जांच ले। मैंने सुना है बावलों का एक प्यारा गीत, किसी बावल फकीर को पूछा किसी दार्शनिक ने कि तुम बहुत परमात्मा के गीत गाते हो, दीवाने हुए घूमते हो, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तुम किसके लिए ये एक तारा और डुब्बी लिए घूमते हो, किसके लिए बजाते हो ये गीत, किसके लिए नाचते हो, मुझे तो सब कोरा कोरा मालूम पड़ता है, मुझे तो कहीं कोई परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, और तुम्हारी आंख से आंसू बहते और तुम मगन हो जाते, तुम पागल हो। इसलिए तो उनको बाउल नाम पड़ गया, बाउल का अर्थ होता है पागल, बावले। वो फकीर एक तारा बजाने लगा और उसने गीत गाया, गीत बड़ा अद्भुत है। गीत का अर्थ है कि ऐसा हुआ, एक बार एक सुनार बगीचे में पहुंच गया और माली से कहने लगा कि मैंने बड़ी चर्चा सुनी तेरे फूलों की कि बड़े सुंदर तुम फूल उगाता, तो आज मैं अपने सोने के कसने के पत्थर को लेके आ गया, आज जांच जांच के देखूंगा कि कौन कौन फूल असली कौन कौन नकली। तो बाउल कहने लगा, सोचते हो क्या दशा हो गई होगी उस माली की, उसके फूलों को अगर पत्थर तक धसोगे, सोने को परखने वाला पत्थर फूलों के सौंदर्य को नहीं परख पाएगा। सोना स्थूल और सोना स्थूल लोगों की बुद्धि को ही प्रभावित करता है, जड़ता जिनमें बहुत है उनके लिए सोना सबसे मूल्यवान है, लेकिन और भी है जिनकी संवेदनशीलता गहन है उनके लिए फूल सारे जगत का सोना भी दे दिया जाए तो भी एक फूल की कीमत नहीं चुक सकती, क्योंकि फूल जीवन सौंदर्य है। तो फकीर कहने लगा कि जो दशा उस मालिक की हो गई थी वही दशा तुमने मेरी कर दी, तुम कहते हो परमात्मा कहाँ, तर्क से सिद्ध करो, न तो फूल कसे जा सकते हैं सोने की कसने की कसौटी पर और न तर्क की कसौटी पर परमात्मा कसा जा सकता है। जीवन स्थूल नहीं है, तर्क स्थूल को ही पकड़ता है, सूक्ष्म को जो पकड़ लेता है उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा एक अनूठा आयाम है, तुम मिलोगे ही कभी शुद्धि की डगर में, ये जो बोध का रास्ता है इस पर कभी न कभी तुम मिल जाओगे, ये भरोसा, क्योंकि तुम हो, क्योंकि फूलों ने खबर दी कि तुम हो, क्योंकि वृक्षों से छनती हुई सूरज की रोशनी ने खबर दी कि तुम हो, क्योंकि रात तारे नाचने लगे और खबर मिली कि तुम हो, कि ये जो जीवन और अस्तित्व में जिन रंग गुलाल उड़ी, ये जो होली मची, ये जो दिवाली सची, इस सब ने खबर दी कि तुम हो। इतना जहाँ उत्सव हो रहा है वहाँ मालिक कहीं छिपा होगा, अन्यथा ये उत्सव कभी का बंद हो जाता। जहाँ इतना नर्तन चल रहा है इस नर्तन के केंद्र पर कोई होगा, तुम मिलोगे ही कभी शुद्ध की नगर में, मैं तुम्हारी याद को अपना बना लू। श्रद्धा मनुष्य के जीवन की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके जीवन में श्रद्धा है उसके जीवन में सब कुछ है, क्योंकि उसके जीवन में परमात्मा की छाया पड़ेगी, उसे अदृश्य आंदोलित करेगा, उसके हृदय में काव्य उठेगा, उसके प्राणों में बांसुरी बचेगी, उसे ध्यान भी फलेगा, उसे समाधि भी मिलेगी, उसका जीवन सार्थक होगा, और जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है उसका जीवन व्यर्थ होगा। तर्क के सहारे अगर चले तो आज नहीं कल सिवाय आत्महत्या करने के और कुछ बचता नहीं। इसलिए पश्चिम के विचारक जो 300 साल से तर्क के सहारे चल रहे आत्महत्या पर पहुंच गए। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक अल्बर्ट कामो ने लिखा है कि मुझे तो आत्महत्या ही सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक समस्या मालूम पड़ती, कि आदमी अपने को मिटा क्यों ना ले, होने में सार क्या है, उठे रोज नाश्ता किया, गए दुकान के दफ्तर की दिन भर मेहनत की, किसान फिर आ गए पिटे कुटे, फिर भोजन कर लिया, फिर सो गए, फिर सुबह उठे, अगर यही यही है तो देख लिया बहुत, तो हो गया बहुत, एक सीमा होती, अब इसी चीज को क्यों दोहराया जाना, इसमें सार क्या है, अगर यही है तो सार बिल्कुल नहीं। और तर्क कहता है कि बस यही है, तर्क की अंतिम निष्पत्ति आत्मघात है और श्रद्धा की अंतिम निष्पत्ति अमृत जीवन। चुन लो जो रुचि, चुन लो तुम अपने मालिक हो। जब तुम श्रद्धा छोड़ के तर्क चुनते हो तो तुम ये मत सोचना कि तुम परमात्मा का विरोध कर रहे हो, तुम अपना आत्मघात कर रहे हो। जिस दिन फ्रेडरिक नीत्से ने यह घोषणा की कि ईश्वर मर गया है, उस दिन ईश्वर नहीं मरा, लेकिन उसी दिन फ्रेडरिक नीत्से पागल हो गए। ईश्वर कहीं मरता है किसी की घोषणा करने से, लेकिन एक घटना जरूर घटती, अगर ईश्वर मर गया तो जीवन में अर्थ क्या रह गए, जरा सोचो, ईश्वर को हटा दो तो उसी के साथ सारा सौंदर्य हट गया, सारा प्रेम हट गया, सारी प्रार्थना हट गई, मंदिरों की घंटियां फिर ना बजेंगी, पूजा के थाल फिर ना सजेंगे, अर्चना फिर ना हो सकेगी, सब हट गया। जीवन में जो भी मूल्यवान था, ईश्वर एक शब्द को हटा देने से सब हट जाता है। फिर बचा क्या? कूड़ा करकट। फिर बैठे हो तुम रद्दी के ढेर पर, फिर सार कहां है? फिर तुम्हारा जीवन एक दुर्घटना मात्र है। फिर अभी मरे के कल मरे का फर्क पड़ता है? सिर्फ जीना कायरता है, फिर कोई सार नहीं। फिर क्यों जीते रहना? फिर क्यों दुख झेलना? फिर अपने को अपने हाथ से समाप्त क्यों न कर ले? नीच से पागल हुआ और ये पूरी सदी पागल हो जा रही है, क्योंकि इस पूरी सदी ने नीच से तो भरोसा कर लिया है। ये पहली बार मनुष्य जाति के इतिहास में घटना घटी है कि लोग श्रद्धा का अर्थ पूछने लगे। श्रद्धा का अनुभव नहीं रहा इसलिए अर्थ पूछना पड़ता है। लोग पूछने लगे प्रेम क्या है, क्योंकि प्रेम का अनुभव नहीं रहा। जिस दिन लोग पूछने लगे प्रकाश क्या है, समझ लेना कि लोग अंधे हो गए। जिस दिन लोग पूछने लगे संगीत क्या है, समझ लेना कि बहरे हो गए। और क्या होगा इसका अर्थ? श्रद्धा हमारी सूख गई, हम बिल्कुल बिना श्रद्धा के जी रहे। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम मंदिर भी जाते हो, मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी, और बिना श्रद्धा के जाते, इसलिए तुम्हारे जाने में कुछ अर्थ नहीं। तुम जाते हो, वह भी एक उपक्रम हो गया, जीवन की व्यवस्था था। और सब जाते हैं, तुम भी जाते हो, न जाओ तो अड़चन आती, जाते रहो तो सुविधा रहती, समाज में प्रतिष्ठा रहती कि बड़े धार्मिक हो। धार्मिक का आभास बना रहे तो कई तरह की सुविधाएं बनी रहती, धार्मिक का आभास टूट जाए तो लोग नाराज होने लगते, लोग अड़चने देने लगते। चलो एक नाटक करते रहो, मगर श्रद्धा नहीं, क्योंकि जब तुम मंदिर की तरफ जाते हो तब मैं तुम्हारे पैरों में नर्तन नहीं देखता। जब तुम मंदिर से लौटते हो तो तुम्हारी आंखों में मैं झलकते आनंद के आंसू नहीं देखता। जब तुम मंदिर में हाथ जोड़ते हो तो मैं तुम्हारा हृदय जुड़ा हुआ नहीं देखता। श्रद्धा खो गई, और श्रद्धा खो गई तो आंख खो गई, परमात्मा को देखने वाली आंख खो गई। लेकिन जो खो गया है वह अब भी तुम्हारे भीतर मौजूद है, बंद पड़ा है, उसे खोला जा सकता है। जहां श्रद्धा खुल जाए, जिस आघात से, उसका नाम ही सत्संग है। जिसकी मौजूदगी में श्रद्धा की कली खिले और फूल बन जाए, उसी का नाम सदगुरु है। तीसरा प्रश्न, प्रेम की अग्नि परीक्षा क्यों ली जाती? प्रेम की ही ली जा सकती है। सोने को ही आग में डाला जाता है, क्योंकि कचरा जलेगा, सोना बच रहेगा, कुंडन बनेगा। प्रेम की अग्नि परीक्षा ली जाती है, क्योंकि प्रेम अग्नि में जलता नहीं, जो जल जाए वह प्रेम नहीं। जो अग्नि के पार बच रहता है वही प्रेम, और फिर शुद्ध होकर बचता है। उसमें जो भी कूड़ा करकट था, और तुम्हारे प्रेम में बहुत कूड़ा करकट, अक्सर तो ऐसा प्रेम तो नाम मात्र, वो कूड़ा करकट जाता है। तुम्हारे प्रेम में घृणा भी मिश्रित थी, इसलिए तुम्हारा प्रेम क्षण में घृणा हो जाए, अभी प्रेम था अभी घृणा हो जाए। तुम जिस पत्नी के लिए जान देने को तैयार थे, उसी पत्नी की जान ले सकते हो क्षण भर। समझ लो कि क्षण भर पहले तुम बिल्कुल मरने को तैयार थे, और पत्नी से कह रहे थे कि तेरे बिना मैं जीना सकूंगा, तू मर गई तो मैं मर जाऊंगा, तू मेरा प्राण है। और तुम उठे और अपने पुराने कागज पत्रों को खोजते थे कि पुराना पत्र मिल गया किसी के द्वारा पत्नी को लिखा हुआ, और उसमें झलक मिल गई, इस प्रेम का मामला है। भूल गए सब प्रेम में, उठा के बंदूक पत्नी को मार डालोगे, इसी के लिए मरते थे, इसी को मार डाल। ट्रेन को घृणा बनने में देर कितनी लगी कि जरा सा पत्र कुछ शब्द कागज पर खींची कुछ लकीरें, बस इतना काफी हो गया और गया प्रेम। तुम्हारा प्रेम कितने जल्दी ईर्ष्या बन जाता है। तुम्हारी पत्नी किसी से हंस के बात करती थी, बस आग लग गई। तुम्हारा प्रेम नाम मात्र को ही प्रेम है। प्रेम के नाम पर भी तुम दूसरे पर मालिकियत सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते। पति चाहता है कि पत्नी बिल्कुल मेरे कब्जे में हो, सदियों से कोशिश कर रहा है, समझाता है कि पति परमात्मा है, पति ही समझा रहे हैं पत्नियों को कि पति परमात्मा है। अभी मूर्ता देखते हो, मुल्ला नसुद्दीन ने एक दिन बाजार में जाके कहा कि मेरी स्त्री से ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई भी स्त्री नहीं। लोग थोड़े चौंके, लोगों ने कहा तुमको ये बताया किसने, तो मेरी स्त्री ने ही बताया। अब इसका क्या मूल्य है, पति ही समझा रहे। और चूंकि स्त्री शारीरिक रूप से कोमल है तो पतियों ने थोप दिया उसके ऊपर, डंडे के बल पे थोपी गई है बात। स्त्रियां पत्रों में लिखती है आपकी दासी, बस पत्रों में लिखती है, लेकिन मजा चखाती रहती 24 घंटा। और असलियत में मामला कुछ और ही, क्योंकि स्त्रियां शारीरिक रूप से मल्लयुद्ध नहीं कर सकती पुरुष से, तो उन्होंने सूक्ष्म रास्ते खोजे युद्ध करने के, बड़े सूक्ष्म रास्ते खोजने ही पड़े। तुम देखते हो आदमी ने बहुत से रास्ते खोजे, तलवार खोजी, बंदूक खोजी, बम खोजा, भाले खोजे, क्यों? वैज्ञानिक कहते हैं क्योंकि आदमी के पास पशुओं जैसी शारीरिक शक्ति नहीं है। अगर सिंह तुमसे सीधा जूझ जाए तो सब रजपूती रखी रह जाएगी। सिंह को तो छोड़ दो, जरा एक अलसे सिंह कुत्ते पीछे पड़ जाए। तो सब भूल जाएगी, चौकड़ी भूल जाएगी, छठी का दूध याद दिला देगा। आदमी तो असहाय है पशुओं के मुकाबले, न तो वैसे नाखून है कि चीर फाड़ कर दे, न वैसे दांत है कि कच्चा मांस चबा जाए, कि हड्डियां चरमरा दे। तो इस मजबूरी के कारण आदमी ने अस्त्र शस्त्र खोजे, वे परिपूरक है। पशुओं के पास नाखून है, हमने बड़े भाले खोजे, फिर भी हम डरे रहे, क्योंकि तलवार लेके भी शेर के सामने खड़े हो तो कपकपी आएगी, उस कपकपी में तलवार गिर जाए। झाड़ पर बैठा मचान बांध के, और जब शेर आया तो होश खो गए थे झाड़ पर, मगर होश खो गए, एकदम बेहोश हो गए। मित्रों ने बामुश्किल मचान से उतारा, पानी छिड़का, शराब पिलाई, जब कहीं थोड़ा बहुत होश आया, पूछा कि नसुद्दीन तुम इतने घबरा क्यों गए? अरे तुम्हारे पास तो बंदूक थी, उसने कहा बंदूक क्या करेगी, घबराहट पहले आई, बंदूक तो हाथ से छूट गई। जब बंदूक छूट गई तभी तो मैं बेहोश हुआ। तो आदमी ने तीर खोजी दूर से, फिर बंदूक खोजी, गोली मार दे दूर से, पास जाने की नौबत ही न रहे। और इसको लोग शिकार करना चाहते, आखेट करने जाते, बैठ जाते झाड़ पर मचान बांध के, वहां से गोली मार देते निरी निहत्ते जानवर को, शर्म भी नहीं खाते। और इसको कहते हैं आखेट, शिकार का खेल, और कभी अगर शेर धरगा पूछे तो इसको नहीं कहते कि शेर ने शिकार की। आदमी कमजोर था तो उसने शस्त्र खोजे। ठीक वैसी हालत स्त्री और पुरुष के बीच घटी। पुरुष मजबूत है, ऊंचाई उसकी थोड़ी ज्यादा है, शरीर में उससे ज्यादा मसल है, मजबूत है, हड्डी उसकी मोटी है, स्त्रियों को सता सकता है। तो स्त्रियों को सूक्ष्म उपाय खोजने पड़े, ऐसे उपाय खोजे जिनसे पुरुष लड़ न सके। जैसे कि तुम घर आए तो स्त्री ने एकदम बाल फैला लिए, रोने लगी, अब क्या करो? अब रोती स्त्री को मारो तो भी ठीक नहीं, उसका रोना उपाय, सूक्ष्म उपाय। अब देखिए क्या करते हो, अब झुकना पड़ेगा, अब चले आइसक्रीम खरीदने। तो कुछ लोग तो पहले से लेके आते हैं आइसक्रीम, गुलदस्ता, फूल पहले से इंतजाम करके आते हैं। एक सम्राट ने घोषणा की, क्योंकि दरबारी उसने पूछा कि ऐसा भी कोई दरबारी है तुम में जो इस बात का उत्तर दे सके? मगर ईमानदारी से उत्तर दे, मैं चाहता हूं कि जो अपनी पत्नियों से डरते एक तरफ खड़े हो जाए और जो अपनी पत्नियों से नहीं डरते वो दूसरी तरफ खड़े हो जाए। सारे दरबारी एक तरफ खड़े हो गए सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। उस आदमी को तो सम्राट ने कभी सोची नहीं थी, वो तो बिल्कुल सूखा दया बीता आदमी था, सबसे आखिरी था, वो एक तरफ खड़ा हो गया। सम्राट ने पूछा कि मुझे बहुत हैरानी होती मगर फिर भी कोई बात नहीं, कम से कम मेरे दरबार में एक आदमी तो है जो अपनी पत्नी से नहीं डरता। उस आदमी ने कहा क्षमा करिए, आप गलत समझ रहे हैं, असल में जब मैं घर से चलने लगा तो पत्नी ने कहा देखो भीड़ भाड़ में खड़े मत हो, सब लोग उस तरफ खड़े हैं, अगर मैं उस तरफ खड़ा हूँ पत्नी को पता चल जाए झंझट होगी, इसलिए इस तरफ खड़ा। तो सम्राट ने अपने एक आदमी को कहा कि हमें पता लगाना होगा पूरे राज्य की क्या हालत है, दरबार की ये हालत है, पूरे राज्य की क्या हालत है। तो उसने एक आदमी को भेजा कि तू जा और हर घर में पूछ राजधानी में कि कौन अपनी पत्नी से डरता है, और कहना कि झूठ बोले तो बहुत सजा मिलेगी, सच बोले तो ठीक, और जब तुझे पक्का भरोसा हो जाए कि कोई आदमी ऐसा जो अपनी पत्नी से नहीं डरता तो ये सुंदर घोड़ा ले जाए, सफेद काबली घोड़ा, बहुत बहुमूल्य कीमती राज्य के दरबार में जो घोड़ा था ये ले जाइए, उसको भेंट दे देना, ये मेरी तरफ से भेंट। वो आदमी गया, उसने जिससे भी पूछा उसने कभी अब झूठ सच में हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि झंझट में कौन पढ़े, सच बात ये है हम डरते, मगर किससे कहना मत भैया, राजा ने पूछा तो सच ही कह देते, हम डरते। थक गया वो वजीर खोजते खोजते कि एक आध आदमी भी ना मिलेगा जो ये घोड़ा ले सके, मगर उसको भी बात सोच में तो आई कि मैं खुद ही नहीं ले सकता ये घोड़ा, तो आदमी और क्या मिलेगा। और उसने सोचा कि खुद सम्राट भी नहीं ले सकता ये घोड़ा क्योंकि सबको पता है वो खुद ही डरता है कि असली राज्य तो रानी कर रही, राजा तो बस उसके हाथ पर कटपट ली, रानी को राजी कर लो बस राजा राजी हो जाता है। क्या एक भी आदमी न मिलेगा? क्या ये मनुष्य जाति इतनी पतित हो गई? क्या एक भी पुरुष पुरुष नहीं? आखिर उसने एक झोपड़े में जाके एक आदमी देखा जो बिल्कुल मोहम्मद अली जैसा मालूम होता, बड़े बड़े मसल थे उसके, बड़े बड़े पंजे थे, 7 फीट ऊंचाई थी उसकी, और उसकी बिल्कुल दुबली पतली पत्नी। उसने कहा ये आदमी है, उसने कहा भाई तूने मार दिया हाथ, तो अपनी पत्नी से डरता तो नहीं? उसने अपने मसल दिखाए, उसने कहा ये देखे, उसने मसल तो ऐसे कि मुझे डर लग रहा है देख, उसने अपना पंजा खोल के बताया और बंद करके बताया, उसने कहा कि जिसकी गर्दन पकसिया है खत्म। तो उसने कहा भाई ठीक। तो राजा ने कहा है कि जो ऐसा आदमी मिल जाए उसे घोड़ा भेंट कर देना। 2 घोड़े हैं राजा के पास, एक काला और एक सफेद, दोनों श्रेष्ठ घोड़े, एक कीमत के घोड़े, तो तू सफेद घोड़ा चाहता है कि काला? तो उसने कहा कि लल्लू की माँ सफेद की काला, तो लल्लू की माने का काला, तो उस वजीर ने काम नहीं मिलता। लल्लू की मां ने तय किया, वो मसल वगैरह वो सब पंजा वगैरह सब पड़ा। स्त्रियों ने कुछ सूक्ष्म उपाय खोजे आदमी से लड़ने के। पुरुष को गुस्सा आ जाए स्त्री को मारता, स्त्री को गुस्सा आ जाए खुद को पीटती, खुद की दीवार से मार लेती। उसका उपाय बड़ा गांधीवादी है, अनुदान बच्चे की पिटाई कर देती। लल्लू पिट जाते, लल्लू के बाप सोचने लगते हैं कब सांस है, बच्चा नाहक पिट रहा है, पहले चुप रहे होते तो अच्छा था। तुम्हारा प्रेम सतत कलह है, उसमें स्त्री कोशिश कर रही पुरुष पे हावी हो जाने की, पुरुष कोशिश कर रहा है स्त्री पे हावी हो जाने की, इसलिए प्रेम की प्रक्रिया बस ही नहीं पाती। प्रेम को अग्नि से गुजरना ही होगा, और प्रेम जब शुद्ध होता है तो वही श्रद्धा बनता है। इसलिए जब तुम सद्गुरु के पास जाओगे तो वो तुम्हारे प्रेम की बहुत परीक्षाएं लेगा, और जैसा मैंने कहा इन्हीं परीक्षाओं में बहुत लोग भाग जाएंगे। इतनी परीक्षाएं देने की उनकी तैयारी ना होगी, इतनी आग से गुजरने की साहस थोड़े ही लोगों में होती, और जो अग्नि से नहीं गुजर सकते वो निखर भी नहीं सकते, शुद्ध भी नहीं हो सकते, वो परमात्मा के पात्र भी नहीं हो सकते। नहीं निर्दयी तुम, नहीं बेरहम तुम, तुम्हारी हंसी और मेरे रुदन को न जाने नियत आज क्यों तोड़ती है। इधर झिलमिलाते हैं तारे गगन में, इधर ओस के बिंदु भू पर बरसते हैं, उधर केली करते बिहरते हैं बादल, इधर बूंद को भी है चातक तरसते। तुम्हारा परस प्राप्त करने विकल सी हवा कुंज में कांपती बोलती है, तुम्हारी हंसी और मेरे रुदन को न जाने नियत आज क्यों तोड़ती है। तिमिर आवरण को जरा चीर कर तुम कभी मन हरण में झलक तो दिखाओ, कुसुम की जो भीगी हुई पत्तियां हैं उन्हें अपने हाथों से पोंछो सजाओ। यह मोती के दाने तुम्हारे लिए, सदा जग की आंखें जिन्हें रौलती है, तुम्हारी हंसी और मेरे रुदन को न जाने नियति आज क्यों तोड़ती है। न जाने तुम्हारे श्रवण के पुटों तक पहुंच पाएगी कब दबी आह मेरी, न जाने कि किस दिन तुम्हारे नगर तक मुझे प्राण पहुंचाएगी राह मेरी। नहीं निर्दयी तुम, नहीं बेरहम तुम, क्षितिज पर से कोई किरण बोलती है, तुम्हारी हंसी और मेरे रुदन को न जाने नियति आज क्यों तोड़ती है। भरोसा रखोगे, श्रद्धा से बढ़ते रहोगे तो कोई किरण आकाश से कहती ही रहेगी कि घबराओ मत, चले चलो, यह अनिवार्य है प्रक्रिया शुद्ध होने की, परिशुद्ध होने की। नहीं निर्दयी तुम, नहीं बेरहम तुम, परमात्मा न तो निर्दयी है और न बेरहम, लेकिन प्रेम की अग्नि परीक्षा लेनी ही होगी, क्योंकि अग्नि परीक्षा से ही प्रेम श्रद्धा बनेगा। प्रेम ऐसे है जैसे फूल, और श्रद्धा ऐसे है जैसे फूल की सुवास। फूल में जो थोड़ी और मिट्टी थी वो भी गई, अब सुवास शुद्ध हो गई, जैसे सुवास ऊपर की तरफ उठती आकाश की तरफ, जैसे धूप का धुआं आकाश की तरफ उठकर फूल की सुवास आकाश की तरफ उठती। फूल तो गिरेगा तो जमीन की तरफ गिरेगा, सुवास ऊपर की तरफ जाती, धूप गिरेगी तो जमीन पर गिर जाएगी, लेकिन धूप का सुगंधित धुआं आकाश की तरफ जाता है। प्रेम तो गिर जाता है जमीन की तरफ, श्रद्धा आकाश की तरफ उठती। इसलिए हम कहते हैं फना आदमी प्रेम में गिर गया, सारी दुनिया की भाषाओं में फॉलिंग इन लव, प्रेम में हम गिर जाते जमीन की तरफ। प्रेम का प्रवाह अधोगामी है, नीचे की तरफ है। प्रेम ऐसे है जैसे जलधार, गड्ढे से और गड्ढे की तरफ जाता है जल, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे। श्रद्धा ऐसे है जैसे वाष्पीभूत हो गया जल, उठने लगा ऊपर, घिरने लगे मेघ आकाश। जैसे ही भाप पानी बनेगी जमीन पर उतर आएगी, और जैसे ही पानी भाप बनेगा आकाश में उठ जाएगा। प्रेम अग्नि से गुजरे तो भाप बनता है, जैसे पानी अग्नि से गुजरता है तो भाप बन जाता है, ठीक ऐसे ही प्रेम की अग्नि परीक्षा है। आगाजे मोहब्बत से अंजामे मोहब्बत तक गुजरा है जो कुछ हम पर, तुमने भी सुना होगा बहुत कुछ गुजरता है। आगाजे मोहब्बत से अंजामे मोहब्बत तक, प्रेम की शुरुआत से और प्रेम की पूर्णता तक बहुत कुछ गुजरता है। आगाजे मोहब्बत से अंजामे मोहब्बत तक गुजरा है जो कुछ हम पर, तुमने भी सुना होगा। तो भक्तों की कथाएं पढ़ो, भक्तों की कथाएं पढ़ो, कैसी पीड़ा, कितने आंसू, कितना रोना, कितना विरह, कितनी आग। लेकिन उन्हीं अंगारों में से जल्दी कोई परमात्मा के मंदिर तक पहुंचता है। वह शर्त पूरी करनी ही होती, और ध्यान रखना परमात्मा न तो निर्दयी है और न बेरहम है। सच तो यह है उसकी अनुकंपा है जो तुम्हारी परीक्षा लेती है, और तुम्हारी जितनी कठोर परीक्षा ले जाए उतने ही खुश होना, धन्यवाद देना, क्योंकि तुम पर बहुत भरोसा किया जा रहा। सदगुरु उसी शिष्य की सर्वाधिक परीक्षा लेगा जिस शिष्य से भरोसा है तो उसके भीतर से कुछ हो सकता है, जिससे भरोसा नहीं उसकी कोई परीक्षा नहीं दी जाती। इसमें धनभागी है जिनकी प्रेम की परीक्षा दी जाती है। नहीं निर्दयी तुम, नहीं बेरहम तुम, चित्त पर से कोई किरण बोलती है। तुम्हारी हंसी और मेरे रुदन को न जाने नियति आज क्यों तोलती, नियति को तोलना ही होगा। प्रेम के आंसू भी तोले जाएंगे, प्रेम की हंसी भी तोली जाएगी, प्रेम तोला जाएगा, और हजार हजार कठिनाइयां प्रेम के रास्ते पर, हजार हजार चट्टाने पर उन्हीं को चढ़ोगे तो एक दिन हिमालय के शिखर पर पहुंच पाओगे, जीवन के शिखर पर, जहां शिखर चांद तारों से बात करता है, जहां शिखर बादलों से गुफ्तगू करता है। उन्हीं शिखरों पर उपनिषद पैदा होते, उन्हीं शिखरों पर गोरख के ये शब्द पैदा हुए, बुद्ध की वाणी पैदा हुई, वेद जन्मे, कुरान गाया गया। उन्हीं शिखरों पर, वे प्रेम के ही शिखर है, वे प्रेम के शुद्धतम रूप है, उनका नाम ही श्रद्धा है। घबराना मत, भयभीत न होना, बढ़ जाना, तुम्हारे प्यार का वरदान लेकर के रहूंगी ही। अवज्ञा तुम करो मेरी, बुलाया कब तुम्हें ओर से, जलन का छोर ही पकड़ा सदा ही प्यास के डर से, दुखी हो बीम को छोड़ा करुण सी रागनी भर के, तुम्हारे राग का अभिमान बन करके रहूंगी ही, तुम्हारे प्यार का वरदान लेकर के रहूंगी ही। इधर पर अधर पर आन पाई जो नैन को छोड़कर चलती, लहर मस्तार में पड़कर किनारे तोड़कर चलती, सलप को क्या जलाएगी तड़प कर लो स्वयं जल्दी, उसी अभिशाप का अवदान बन करके रहूंगी, तुम्हारे प्यार का वरदान लेकर के रहूंगी। उमक कर फूल के मिसियों लता ने सूल को चूमा, कसकती याद कांटे सी उधर हंस सूल भी झूमा, दुखों के सूल उपवन में कहां सुख फूल सा खिलता, उसी तब ज्ञान का अनुमान बन करके रहूंगी, तुम्हारे प्यार का वरदान लेकर के रहूंगी। वियोगी की व्यथाओं में मिलन चुपचाप ही जलता, मुखर हो अश्रु के कण से सुखद वह आह में पलता, कसक बीते हुए युग की मिटाए से नहीं मिटती, उन्हीं मादक क्षणों का ध्यान बन करके रहूंगी ही, तुम्हारे प्यार का वरदान लेकर के रहूंगी। आए अग्नि परीक्षाएं आने दो, आए चुनौतियां आने दो, अंगीकार करना, उठे तूफान स्वीकार करना। एक बात अजित भीतर गूंजती रहे, उन्हीं मादक क्षणों का ध्यान बन करके रहूंगी, तुम्हारे प्यार का वरदान लेकर के रहूंगी। ना तो मेरे पड़ोसियों को पसंद है, ना मेरे पत्नी बच्चों को, ना परिवार के अन्य लोगों को ही, मैं क्या करूं? शास्त्रीय संगीत सभी की समझ में नहीं पड़ सकता, ऐसी अपेक्षा रखना भी गलत है। शास्त्रीय संगीत के लिए एक अलग तरह की संवेदनशीलता चाहिए, एक अलग तरह की ग्राहकता चाहिए, एक बड़ा ही कोमल स्वर मंजा छंदबद्ध हृदय चाहिए। शास्त्रीय संगीत कोई फिल्मी संगीत नहीं, शास्त्रीय संगीत तो एक साधना है। तुम जैसे हो वैसे ही समझ में नहीं आया था, तुम्हें अपने को रूपांतरित करना होगा। शास्त्रीय संगीत तो एक चुनौती है, वर्षों की श्रम और साधना से समझ पाओगे, सुन पाओगे, मोहल्ले के लोगों का कसूर नहीं, न परिवार का कसूर है, न पत्नी का, तुमने बाकी झंझट की चुन ली। मैंने सुना है कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने एक मित्र संगीतज्ञ को घर भोजन पर बुलाया और कहा कि साथ में तबलची को भी ले आना और अपना साथ सामान भी ले आना, क्योंकि भोजन इत्यादि के बाद मैसेज चलेगी। संगीतज्ञ मित्र जरा हैरान था, क्योंकि मुल्ला को कोई शास्त्रीय संगीत की समझ है ऐसा उसे कभी सपने में भी आभास नहीं मिला था। मुल्ला ने कभी रुचि भी ना दिखाई थी, आज अचानक शास्त्रीय संगीत पर प्रेम उमड़ आया। तो आया, बड़ी तैयारी से आया, साथ सामान लाया, अपने सब संगीत साथी लाया, भोजन हुआ, शराब चली, बड़ी देर तक बातें चलती रही। संगीत का थोड़ा हैरान भी हुआ कि संगीत कब होगा, आधी रात होने लगी और मुल्ला है कि इधर उधर की बातें लगाए हुए। उसने दो चार दफे कहा भी कि संगीत मुल्ला ने का ठहरो जी, ठीक समय तो होगा, हर चीज का समय होता, जब आधी रात हो गई सब सन्नाटा हो गया, सारा मोहल्ला पड़ोस हो गया और रास्ते पर राह की चलने बंद हो गए। मुल्ला ने कहा आखिर घर अब हो जाए, अब दिल खोल के शास्त्रीय संगीत हो जाए। संगीतज्ञ ने कहा लेकिन अब मोहल्ले के लोग सो गए, तुम्हारी पत्नी भी सो गई, बच्चे भी सो गए, परिवार के लोग भी सो गए, अब शास्त्रीय संगीत झंझट होगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, झंझट क्या होगी, उनके कुत्ते भौंकते रहते, तब मैं कुछ नहीं बोलता, अपने पास कुत्ता है नहीं इसलिए तो तुम्हें बुलाया, हो जाए संगीत, दिल खोल के हो जाए, लाज संकोच मत करना, जो सीखा हो जिंदगी में आज लग जाए, एक एक को पता कि कुत्ता नहीं है तो क्या हुआ, शास्त्रीय संगीत तक से दोस्ती तो है। ऐसे ऐसे लोग भी, मुल्ला गया था एक संगीतज्ञ बैठक में और जब संगीतज्ञ करने लगा तो मुल्ला रोने लगा, उसके आंसू तब तक गिरने लगे। पड़ोस में बैठे आदमी ने कहा कि नसीरुद्दीन हमने तो भी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा और शास्त्रीय संगीत से ऐसा लगा, एकदम आंसू गिरने लगे। उसने कहा शास्त्रीय संगीत का सवाल नहीं, ऐसे मेरा बकरा मरा था, ये आदमी मरेगा ऐसी बकरा आ आ, तब हम भी समझे थे कि शास्त्रीय संगीत कर रहा है, सुबह मरा पाया गया। तुमने जरा बात ही झंझट की चुन ली। फायर ब्रिगेड वालों ने पूछा घर में आग लगने का क्या कारण, घर मालिक ने मूछों पर ताव देकर कहा यह हमारी दीपक रात की गायकी का ज्वलंत उदाहरण। उन्होंने प्रश्न किया यह सितार क्यों टूटी पड़ी है निगोड़ी, उत्तर मिला राग तोड़ी के तोड़े ने तोड़ी, इतने बिलौटे यहाँ शोर क्यों मचा रहे, इसे आप शोर कहते हैं, अजी ये राग बिलावल गा रहे, वे इतने धीमे धीमे क्यों चल रहे हैं, क्या बिचारे बहुत वृद्ध हैं, नहीं उनकी चाल विलंबित ख्याल में निबद्ध। जिज्ञासा हुई कि गांव के लोग अपने घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं, पता चला गांव में संगीत सम्मेलन के लिए संगीतकार आ रहे हैं। अब तो एक ही उपाय है, कि तुम सत्री ध्यान या कुंडली ध्यान शुरू कर दो तो तुम्हारे पड़ोस के लोग खुद ही कहेंगे भैया शास्त्रीय संगीत ही बेहतर, तुम वही करो, ये तुम और कहां की झंझट ले आए। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तुमसे कहता हूँ ये नुस्खा काम कर चुका है पहले भी, इसलिए तुम्हें देता हूँ। तुम एकदम से हू और एकदम सत्री ध्यान शुरू कर दो, न तुम्हारे पड़ोस के लोग हाथ जोड़ के कहें तुमसे कि भैया शास्त्रीय संगीत बेहतर, और तो कोई उपाय सूझता नहीं, तुमने बात ही झंझट की ले ली। ये कोई जमाना शास्त्रीय संगीत का है, या तो मोहल्ला छोड़ दो कहीं एकांत में चले जाओ। तुम एकांत में बैठ रहे हो वहां सीखो, और अगर छोड़ना ही हो तो मोहल्ला छोड़ देना, क्योंकि संगीत महत्वपूर्ण चीज है, उसके लिए कुछ दांव से लगाना पड़े तो लगा दे, परिवार भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, मगर संगीत मत छोड़ना, क्योंकि संगीत अगर तुम्हारा सच में रस है उसमें तो तुम्हारे लिए ध्यान बनेगा, समाधि बनेगी। संगीत ध्यान का सुगमतम उपाय है, जो संगीत में डूब सकते हैं उन्हें डूबने के लिए और किसी दूसरी चीज को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। संगीत अद्भुत मादकता है, संगीत परम सुरा है, उसमें डूबते डूबते तुम्हारे विचार चले जाएंगे, तुम्हारा अहंकार चला जाएगा। संगीत को ध्यान समझे मगर दूसरों को सताओ भी मत, क्योंकि तुम्हारे ध्यान के लिए दूसरों की बलि दी जाए यह कि उचित नहीं। हट जाओ, और अगर पत्नी को तुमसे प्रेम है और बच्चों को तुमसे प्रेम है तो धीरे धीरे तुम्हारे संगीत से भी प्रेम जन्मेगा, उनको धीरे धीरे संगीत के पाठ पढ़ाओ, एकदम से नहीं आहिस्ता आहिस्ता संगीत की रुचि जगाओ, क्योंकि ऐसा मनुष्य तो खोजना बहुत कठिन है जिसके भीतर कहीं न कहीं संगीत के प्रति रस बढ़ाना हो, क्योंकि संगीत का रस अनिवार्य है, इसलिए तो हमने परमात्मा को शब्द कहा है, स्वर कहा है, ओंकार कहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ध्वनि से निर्मित है, हमारे प्राणों के प्राण में ध्वनि गूंज रही, अनाहत नाद गूंज रहा है, ओम का नाद हो रहा है, इसलिए ऐसा व्यक्ति तो खोजना कठिन से बिल्कुल कठिन है, जिसके भीतर संगीत की कहीं ना कहीं संभावना न पड़ी हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता झुकाओ, धीरे धीरे राजी करो, पर संगीत छोड़ मत देना, संगीत में रस हो तो सब छोड़ा जा सकता, संगीत नहीं छोड़ा जा सकता, अगर संगीत ही तुम्हारा संन्यास बने तो बन जाने दे, इतना साहस तो होना चाहिए, इतना दांव पर लगाने की हिम्मत तो होनी चाहिए, तभी जीवन में कुछ फलता है, तभी जीवन में कुछ उपलब्ध होता है, बाकी सब चीजें कौन है, तुम्हारी आत्मा की यही आवाज है अगर, तो इसी आवाज को सुनो, इसलिए मुझे हर चीज पर बोलना पड़ता है, संगीत पर भी बोलना पड़ेगा, हालांकि मैं कोई संगीतज्ञ नहीं हूं, न तो मुझे दीपक राग आता है, न राग तोड़ी, न राग बिलावल, न विलंबित, कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक संगीत मैंने सुना है जो परम संगीत है, जहां सब राग खो जाते, मैंने एक संगीत सुना है, गुरु नानक ने कहा एक ओंकार सदना, किसी संगीत पर भी बोलना होगा, कोई संगीत तो प्रेमी आ जाएगा तो मुझे उससे ही प्रेम उसे परमात्मा की तरफ ले चलना होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से चुत नहीं करना चाहता, मैं तुम पर कुछ आरोपित नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता हूँ जो तुम्हारे की तरफ शायद स्वाभाविक है वही फूले वही खिले, आखिरी प्रश्न। मैं हर चीज से असंतुष्ट हूं, क्या पाऊं जिससे कि संतोष मिले? जब तक पाने की भाषा में सोचोगे तब तक संतोष न मिलेगा। पाने की भाषा से ही तो असंतोष पैदा हो रहा है। जब तक कहोगे क्या पाऊं तब तक असंतुष्ट रहोगे। संतोष तो जो है उसका उत्सव मनाने में, असंतोष जो नहीं है उसको पाने की वासना में तृष्णा में। और बहुत है जो तुम्हारे पास नहीं, अगर तुम उसको पाने के लिए जो नहीं है तो तुम चलते ही रहोगे, पूरा तो तुम कभी पा ना पाओगे, संतुष्ट कभी हो ना पाओगे। असंतोष ही तुम्हारे जीवन की कथा और व्याख्या रहेगी। नहीं, जो है वह कम नहीं, तुम्हें जीवन मिला, इस जीवन के लिए धन्यवाद दिया परमात्मा को। और ये जीवन अगर तुम्हें खरीदने जाना पड़े तो तुम कितना मूल्य चुकाने को राजी न हो जाओ। ये आंखें ये जलते हुए दिए, इन आंखों से तुमने इतना सौंदर्य देखा जगत का, सुबह का सूरज देखा, रात के तारे देखे, कभी परमात्मा को धन्यवाद दिया कि कैसी अद्भुत आंखें तुमने की, कैसा चमत्कार आंख, मगर धन्यवाद नहीं किया। कानों से कितने संतुष्ट हुए, कभी झुके, कृतज्ञता। ये संवेदनशील हृदय दिया है, इसके लिए तो जो आंसू गिराए उसके चरणों में प्रार्थना की पूजा की। संतोष का अर्थ होता है जो है वो मेरी पात्रता से अभी ही ज्यादा है, मेरी योग्यता से अभी ही ज्यादा है। न मेरी योग्यता है न मेरी पात्रता है, परमात्मा बरसाता चला गया है, ऐसी जो प्रतीति है उसका नाम संतोष। और जिसके पास संतोष है उसे और मिलेगा। जीसस का एक बहुत प्यारा वचन है जो मुझे बार बार याद आता है और अनूठा अद्भुति और बड़ा प्रकाशित। जीसस कहते हैं जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। बड़ा उल्टा वचन, उलट बांसी, ये कोई बात नहीं, ये कोई न्याय हुआ कि जिसके पास है उसे और दिया जाए और जिसके पास नहीं उसे और छीन लिया जाए? ये तो बड़ा अन्याय मालूम होता है, लेकिन नहीं, ये अन्याय नहीं है, जीवन का परम नियम। क्योंकि जिसके पास है उसकी क्षमता बढ़ती है और लेने की, वो और द्वार खोलता है, वो और आतुर हो जाता, वो और उत्सुक हो जाता, वो और अभिप्सु हो जाता है। और जिसके पास नहीं है वो और सिकुड़ जाता है, वो इतना सिकुड़ जाता है कि जो है वो भी उसके भीतर से निकल जाने के लिए आतुर हो जाता है। तुम्हारे पास अगर संतोष है तो तुम्हें और वरदान मिलेंगे, रोज रोज वरदान मिलेंगे। और तुम्हारे पास अगर संतोष नहीं, सिर्फ असंतोष और शिकायत और रोना और हमेशा दुख की कथा है कि तुम सिकुड़ जाओ, संकुचित हो जाओ, तुम्हारे भीतर जो है वो भी खो जाए। तुम पूछते हो मैं हर चीज असंतुष्ट हूं, स्वाभाविक है, सभी ऐसा ही मनुष्य, ऐसा मनुष्य का मन है हर चीज से असंतुष्ट। अब इसे समझो, इसका अर्थ ये हुआ कि कितने दिन तुम असंतुष्ट रहे इससे लाभ हुआ कुछ? असंतोष बढ़ता चला गया, आगे भी असंतुष्ट रहोगे, मौत आ जाएगी एक दिन, और असंतुष्ट जियोगे, असंतुष्ट मर जाओगे। अब दूसरी कला सीखो, उस कला का नाम भी संतोष है या संन्यास, पर्यायवाची है दोनों। संन्यास का अर्थ है संतोष, जो है इतना भी बहुत है। इतना भी क्यों है ये आश्चर्य होना चाहिए, जितना मिला है इतना मुझे क्यों मिला, मैंने अर्जित तो किया नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं, पात्रता नहीं, तूने दिया है, तेरी भेंट है, मैं धन्यवादी, मैं कृतज्ञ हूँ। नाचो, बांध लो पैरों में घुंघरू, पढ़ने दो था मृदंग पर, नाचो खो भाव में नाचो, और तुम पाओगे रोज रोज और भेंटे आने लगी। जितना तुम्हारा धन्यवाद गहरा होगा उतनी ही परमात्मा की अनुकंपा तुम पर बरसने लगेगी। अभी अगर बूंदा बांधी हुई है तो फिर मूसलाधार वर्षा होगी आनंद की। धरती का बिछोना, नीलांबर का ओढ़ना और चाहिए क्या? वो बैरागी मन सूर्य शीश पर सोना छत्र सा लगे, चंद्रमा पिन्हा जाए चांदी के हार, उषा ज्योति कलश धरे अगवानी में, संध्या कर जाए तारों से सूर्य चंद का गहना, तारों का कंगना और चाहिए क्या? ओ बड़भागी मन मधुरितु कोकिल के स्वर में गुनगाए, ग्रीष्म की दोपहरी कर जाए अभितार, पावस में पपीहा रटे पिया पिया, शरद जुनिया बरसाए मीठा प्यास, ऋतुओं का झूलना समय का हिलोलना और चाहिए क्या? ओ अनुरागी मन कोकले हिलाए रेशम का रूमाल, कलियां भर जाए जीवन में उल्लास, फूलों से रंग झरे ओढ़े तरल गंध, मन को लहराए केसर का वादा, मधुबन का फूलना, दिगंतों का महकना और चाहिए क्या? ओ मधुरागी मन रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया, कानों में कह जाए भेद भरी बात, ताल कटे उतरे कांप कांप जाए जल कुंभी के पास, चिड़िए का उड़ना जल कुंभी का कपना और चाहिए क्या? ओरे बागी मन धरती का बिछोना, नीलांबर का ओढ़ना और चाहिए क्या? ओ बैरागी मन बड़ भागी हो तुम और चाहिए क्या? सूर्य चंद्र का गहना, तारों का कंगना और चाहिए क्या? ओ बड़ भागी मन इतना मिला मगर अहंकार के कारण दिखाई नहीं पड़ता। अहंकार को जाने दो, अब तुम पूछते हो मैं क्या करूं, अहंकार को मर जाने दो, मरो ए जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, किस मरनी मर गोरख दीठा। आज